oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kibice się cieszą, ale czują niedosyt. Polska zremisowała z Holandią 1-1. Wielki Bu pozostanie w areszcie. Sąd przystał na wniosek prokuratury. Zarejestrować lub przerejestrować samochód będzie można przez internet. Polska zremisowała z Holandią 1-1. Mecz na Stadionie Narodowym przyciągnął tłumy kibiców, którzy cieszyli się z remisu, chociaż wielu liczyło na zwycięstwo biało-czerwonych. Polska! Biało-czerwoni! Zwycięski remis. Będzie to zadowolenie dla kibiców, ten remis. To jest tak jak zwycięstwo, można tak powiedzieć. Mały niedosyt niestety, bo mogliśmy to wygrać, no ale cóż, cieszy remis chociaż. Skupienia zabrakło. Po prostu szkoda, że padła ta bramka tak bardzo szybko. No myślę, że jeżeli by nie padła od razu, mogłoby to inaczej się potoczyć. FIFA Holandia! La la la la la la la la! A więcej o meczu w serwisie sportowym. 100 pierwszych dni prezydentury Karola Nawrockiego za nami. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że był to czas realizacji obietnic wyborczych. Przedstawiciele koalicji rządowej zwracają z kolei uwagę na rekordową liczbę zawetowanych ustaw. Karol Nawrocki w ciągu 100 dni urzędowania złożył 11 inicjatyw ustawodawczych, 70 ustaw podpisał, 13 zawetował. Weto charakteryzuje prezydenturę Karola Nawrockiego, mówi premier Donald Tusk. Wetowanie jako metoda działania. Do tego doszły już te spektakularne akcje typu brak nominacji oficerskich dla tych, którzy chcieli oddać swoje życie służbie, ojczyźnie. Karol Nawrocki na spotkaniu w Mińsku Mazowieckim podkreślał, że weto jest elementem tworzenia polskiego prawa. Jeśli są ustawy dobre dla Polaków i dla Polek, to po prostu je podpisuje. Inaczej te prezydenckie weta ocenia Donald Tusk. Blokuje nawet tak oczywiste sprawy, tak by się wydawało, jak powołanie Parku Narodowego i to Parku Narodowego, który cieszył się taką powszechną akceptacją wszystkich gmin zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Andrzej Duda podczas pierwszych 100 dni pierwszej kadencji zawetował 4 ustawy. Lech Kaczyński, Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski żadnej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Patryk M., znany jako Wielki Bu, pozostanie w areszcie. Sąd w Lublinie przychylił się do wniosku prokuratury, przekazała rzeczniczka Sądu Okręgowego Marta Śmiech. Sąd utrzymał stosowanie wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie, jak również orzekł o dalszym stosowaniu tego środka, określając czas jego trwania do 4 lutego 2026 roku. W uzasadnieniu decyzji w pierwszej kolejności sąd wskazał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzucanych czynów. Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej zażalenia. Szykują się ułatwienia dla kierowców rejestrujących samochody. Gotowa jest nowelizacja ustawy, dzięki której znikną kolejki w wydziałach komunikacji. Zarejestrować lub przerejestrować pojazd będzie można przez internet. To pozwoli zaoszczędzić czas, podkreśla minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Każdy z nas, kto przerejestrowuje bądź na nowo zarejestrowuje swój pojazd, wie, że w niektórych miejscach naszego państwa nie jest to łatwe. Kolejki, oczekiwania i wiele różnego rodzaju trudności. Czegoś, co powinno odbywać się w dobie cyfryzacji w bardzo szybki sposób. Nowelizacja ustawy czeka na podpis prezydenta. Pasażerowie nie będą jeszcze dziś mogli w pełni korzystać z metra w Warszawie. Ruch jest zawieszony między stacjami Wilanowska i Słodowiec. Powodem są prace modernizacyjne. Uruchomiono zastępcze linie tramwajowe i autobusowe przy stacjach M1. Część pasażerów odczuwa niedogodności. Autobus w korkach cały czas stał, także troszeczkę jest utrudnienie. Długo się czeka na autobus? Nie, kilka minut czekałam. Tutaj tu nie ma problemu chyba. To niewątpliwie niespodzianka, ale jakoś sobie poradziłem. Korzystał pan z zastępczych autobusów? Nie, korzystam z zastępczego środka lokomocji, jak nie z rower. Bardzo przydatny. Utrudnienia w metrze potrwają do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry to dzień dobry, bo to zwycięski remis, ja słyszę. Ponuro na dworze, ale chyba mamy się z czego cieszyć. Dach był zakryty. To prawda. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zremisowała 1-1 z Holandią w przedostatnim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Na Stadionie Narodowym przy komplecie 56 tysięcy widzów prowadzenie Polakom dał Jakub Kamiński. Na tle takiego rywala najważniejsze, więc i tu na Narodowy moje pierwsze. Trochę tych bramek już w tym sezonie mam. Cieszę się, że w reprezentacji również gdzieś to idzie w dobrym kierunku, bo to był 26 bodajże mecz i za mało mam tych bramek i asyst, więc liczę na to, że w tym sezonie jeszcze ten poziom reprezentacyjny pójdzie w górę i tych bramek będzie więcej, więc odrobina szczęścia wiadomo między nogami bramkarza, ale cieszę się, bo to szczęście w tym sezonie mi dopisuje. Przepięknym podaniem do Kamińskiego popisał się Robert Lewandowski. Dziś jakby tym przyjęciem, później jak się odwróciłem, jak widziałem, że jeden z obrońców Van Dijk tak trochę zostawił dużo miejsca, bo jakby w drugą stronę zaczął biec i widziałem, że Kamil zrobił super ruch, zauważyłem, że nie mam co mu do nogi grać, tylko prosto padłam z jego szybkością, to wiedziałem, że zostanie jeden na jeden z bramkarzem, jeszcze bramkarz wysoko był, cofał się, sytuacja fajnie wyszła. Na początku drugiej połowy wyrównał Memphis Depay. W poniedziałek na zakończenie kwalifikacji grupowych zagramy jeszcze z Maltą, która wczoraj pokonała Finlandię 1-0. W tabeli Holendrzy mają 3 punkty nad Polską i powoli mogą się pakować na mundial. Nas czekają wiosenne baraże. Awans wczoraj zapewniła sobie Chorwacja po zwycięstwie 3-1 nad Wyspami Owczymi. Dużo piłki, ale jeszcze panczeny na koniec tego serwisu. Świetne wieści napływają z Salt Lake City. Z pierwszego w sezonie Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. Damian Żurek zajął drugie miejsce na 1000 metrów z rekordem Polski. Minuta, 6 sekund i 2 setne. Wygrał Amerykanin Strolc, a Marek Kania był 12, Karolina Bosiek 13 wśród pań. A za godzinę będzie o tym, że polskie tenisistki pokonały Nowozelandki 3-0 w pierwszym meczu turnieju Billie Jean King Cup w Gorzowie Wielkopolskim. Ranek szczególnie na południu kraju mglisty, więc uważajmy na drogach. W dzień pochmurno, deszczowo, najmocniej popada od ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę po Lubelszczyznę. Rozpogodzenia dziś też możliwe, będą postępować od Podlasia ku centrum aż po Małopolskę. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, umiarkowany w górach porywisty, a na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 7-8 w centrum, na Dolnym Śląsku 10, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 13 stopni Celsjusza. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. 10 czy 11 pań przeciwko Polsce. To tak nawet jest, powiem pani, bariera psychiczna, którą trzeba pokonać, żeby występować przeciwko własnemu państwu w Trybunale Międzynarodowym. Wiadomo, że można się tam odwołać, rząd się nie odwoływał. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 7. Ileż razy sobie myślimy, tak, to misja niemożliwa, żeby zrobić zakupy płynnie. Wskoczymy tylko na chwilę do sklepu, zrobimy zakupy i jedziemy dalej. Mhm. Kasy samoobsługowe, o tym mówiliśmy przed siódmą, miały poprawić jakość relacji z klientem sklepu i przyspieszyć zakupy przede wszystkim. No jak wiemy, bardzo często okazuje się, że jest odwrotnie, wbrew pozorom wcale aż tak bardzo nie przyspieszają zakupów. Zastanawialiśmy się nad prawami Murphy'ego przed kasą. Myślę, że jedno z praw Murphy'ego przed kasą brzmi: osoba stojąca przed tobą w kolejce będzie płacić kartą, a w jej transakcji wyskoczy błąd. Potem próbujemy drugą kartą. Tu znowu nie pasuje PIN. No i trzeci raz, a to już może gotówką. Aha, a mogliśmy stanąć do tej drugiej kolejki, prawda? Ta druga kolejka zawsze nam się wydaje ta obok kasy. Wydaje się dużo szybsza. Być może znają Państwo jeszcze jakieś inne prawa Murphy'ego związane z zakupami i staniem do kasy. Dwie dwójki, siedem trójek. Także w sprawach porannych. Co Państwo o tej porze robią? Dzień dobry. My jedziemy do Częstochowy na jarmark staroci. Zapraszamy wszystkich na jarmark staroci, który będzie już chyba od tej godziny już jest otwarte. Mniej więcej do pierwszej. Do zobaczenia. Witamy wszystkich. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Tak, od siódmej otwarte. Teraz już prawie 13 minut po godzinie siódmej. Za chwilkę powiemy o mundialu, ale nie w wymiarze piłki nożnej, chociaż no, troszkę też. Powiemy o biletach i o parkingach. Będzie się działo za wielką wodą. Zachęcam do pozostania z nami. Wreszcie wyszły chmury, zaraz spadnie deszcz. Jeszcze chwilę temu susza. Powiedz, to nie twoja wina, nie mogłeś się powstrzymać. Pan Mariusz informuje, ja też tak mam. Zawsze wydaje mi się, że kolejka, do której stoję, zawsze jest nie tą najszybszą, najwolniejsza. Ta obok jest najszybsza. I pan Mariusz jeszcze dodaje, na stacji benzynowej przecież obowiązkowo hot dog i później zastanawianie się, z jakim sosem. Ten klient przed nami zawsze musi jeszcze później wszystko wziąć na fakturę. Skąd my to znamy? Być może państwo z życia również w kolejce do kasy. Jakie obowiązują prawa Murphy'ego? No, z czasem nam to z humorem przychodzi, ale w momencie, kiedy jesteśmy tu i teraz w tej sytuacji, to pewnie często się denerwujemy. Kolejki do kas, często i samoobsługowych również rodzą takie sytuacje. Dwie dwójki, siedem trójek. Teraz 17 minut po godzinie 7 w audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Więcej niż za bilet na mecz zapłacimy za miejsce parkingowe. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli wybierzemy się na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w piłce nożnej do Stanów Zjednoczonych. O czymś, co na pierwszy rzut oka wydaje się absurdem, łowca promocji Paweł Turski. Tylko $60 za bilet w fazie grupowej, ale aż minimum $75 za miejsce parkingowe przed stadionem. Tyle będą musieli zapłacić za możliwość dojazdu samochodem na mecz kibice udający się na spotkania w Dallas. Z jeszcze większą dysproporcją i wydatkami zmierzyć będą musieli się ci, którzy zdecydują się zaparkować przed stadionem w Kansas City. Za parking zapłacą $125, gdy na bilet wydadzą tylko 75. Już 3 lata temu mówiłem, że to będą najdroższe Mistrzostwa Świata w historii. Komentuje na swoim profilu travel football fan Denny Navarro, internetowy bloger doradzający, jak tanio pojechać na Mistrzostwa. To, że hotele czy loty będą drogie, to było jasne, ale to, co wyszło na jaw z parkingami, to żart. Cena to jedna strona medalu. Drugą jest obsługa klienta. Aby mieć gwarancję miejsca, trzeba je kupić teraz. Sęk w tym, że jest ono oddalone albo o mile od stadionu, albo jeszcze nie wiadomo, gdzie będzie się to miejsce znajdować. Pierwszy zarzut, czyli wysoką cenę, można dość łatwo odrzucić. Takie są po prostu warunki rynkowe, komentuje Steve Bart z Just Park, firmy operującej parkingami. My dzięki naszemu oprogramowaniu możemy patrzeć na to, jaki jest popyt. Z danych wiemy, że podczas takich wydarzeń chętnych do parkowania jest więcej niż miejsc. Wiemy to doskonale, bo operujemy parkingami podczas meczów futbolu amerykańskiego. Miejsca wtedy też są równie drogie. Ustalając cenę, nie utrudniamy życia. My rozwiązujemy problem korków i zawiedzenia się tym, że miejsca na parkingu nie będzie. Wysokie ceny za miejsce postojowe podczas meczów to także jeden z elementów walki z transportem indywidualnym. Drugim elementem jest wdrożony już w wielu amerykańskich miastach system dynamicznych cen biletów kolejowych, mówi Caroline Kort, kierownik regionu w Siemens Mobility Software. Jeżeli jest duża motywacja, żeby zamiast używać samochodów były używane pociągi, to oczywiście może to być też uwzględnione na przykład w jakimś czasie, na przykład podczas dużych eventów. Jeżeli na przykład podczas tego czasu chcę wprowadzić więcej pociągów i chcę wprowadzić lepsze ceny, żeby ludzie naprawdę mieli motywację, żeby nie używać swoich samochodów, tylko wziąć pociąg, to mogę to uwzględnić w cenie. Jest jednak jedno ale. Niższe ceny biletów transportu publicznego mogą być wystarczającą zachętą tylko dla turystów i osób mieszkających w centrach miast. Stany Zjednoczone są wyjątkowo wykluczone transportowo. Dojechanie do miejscowości znajdujących się 10 mil na północ lub na południe od stadionu na przykład w Dallas bez samochodu jest niemożliwe. Wychodzi więc na to, że nie o korki w tej całej sprawie chodzi, lecz jak zwykle o pieniądze. No, jak nie wiemy, o co chodzi, to no, wiadomo. Pewnie i z naszego podwórka też to znamy, a nie dalej jak w ubiegłorocznych wakacjach. Pamiętam, że zdziwiłem się, był parking droższy od biletu wstępu do pewnej atrakcji turystycznej. No, nie będę mówił gdzie, ale jest to Polska południowo-zachodnia. Gorąco pozdrawiamy parkingowych. To go, and even numbers on a timetable, arrivals and departures, and those places' names never seemed so strange before. If there's anyone asking, did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. There's nobody else here, so please stand up. If there's and did you get a rush? There's no point in asking, there wasn't enough. defenseless, what was left inside could finally escape. It seemed as if the streets had melted. It seemed as if the air was scented. I wish all of time could be like this. Did you get a rush? There's no point in asking, it wasn't enough. There's nobody else here, so please stand up. Rozgrzewające nagrania w taką pogodę jak dziś. Jak znalazł, przypomnę, mądrość ludową, deszcz w połowie listopada, tęgi mróz w styczniu zapowiada. Rewanżuje się pan Stefan z Mielca. Dziś Światowy Dzień Kombinerek, a jeśli chodzi o mądrość, jak w listopadzie rano jest ciemno, to wieczorem jest ciemno. No już, nie narzekajmy. Słońce wzeszło za chmurami, co prawda gęstymi, a my za audycją poranną jedziemy dalej w naszych podróżach, małe i duże, ze Stanów Zjednoczonych, zza wielkiej wody. Teraz przenosimy się do Indii. Tam od tysięcy lat istnieje system kastowy. Dla wielu jeden z najbardziej kontrowersyjnych sposobów porządkowania społeczeństwa na świecie. No i do dziś nikt nie wie, ile dokładnie kast jest w kraju liczącym 1,5 miliarda ludzi. W 2027 roku Indie spróbują zrobić coś, czego nie robiły od prawie wieku. Policzyć wszystkie kasty od najpotężniejszych po te najbardziej marginalizowane. Choć dla wielu osób może być to zaskakujące, dalej funkcjonujący system kastowy czasem otwiera drzwi, a czasem bezpowrotnie je zamyka. Mimo ogromnych przemian, kasty wciąż są częścią codzienności od wsi po największe metropolie Indii. Szacunki są do takiego poziomu, że kast może być nawet 100 tysięcy. Dr Krzysztof Iwanek z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Takie szersze ostatnie badania były tylko na kastach najniższych w Indiach. Zrobił Anthropological Survey of India w latach 80-90. I wtedy z samych kast najniższych wykazano 4635. Dlatego właśnie spis w 2027 roku budzi tyle emocji. Po raz pierwszy od 1931 roku Indie chcą zebrać pełne dane o tym, jak naprawdę wygląda ich społeczeństwo. To może zupełnie zmienić sposób, w jaki państwo pomaga swoim obywatelom. Mniejsze znaczenie ma to, kto dokładnie jest w której kaście, tylko na którym poziomie jest. Doktor Weronika Rokicka, indolożka i politolożka z Wydziału Kultur Azji i Afryki Uniwersytetu Warszawskiego. I czy należy do kasty być może, która jest objęta pomocą państwa. Tak zwane osoby należące do niskich kast, które mają różnego rodzaju ułatwienia, przywileje, które mają wyrównywać szanse. Ale liczenie kast to nie tylko statystyka, to polityka. Bo jeśli wiemy, ile osób należy do danej grupy, możemy też inaczej dzielić miejsca na uniwersytetach, stanowiska w administracji czy środki socjalne. Państwo indyjskie na nowo ustali, ile jest na przykład kast najniższych, jaka jest ich liczebność, jeżeli w ogóle mu to się uda. I wtedy możemy sobie wyobrazić, jaką otworzy to puszkę Pandory różnych żądań. Jedna wspólnota powie zaraz, ale my jesteśmy bardzo liczni, jak się okazuje. My się też domagamy doliczenia do tego, żeby nam też gwarantowano miejsca w państwowych instytucjach. Te dyskusje i tak się w Indiach toczą od kilkudziesięciu lat. Dokonanie spisu powszechnego, realizacja spisu powszechnego, który by liczył kasty, bardzo mocno te dyskusje wzmocni. Dlatego spis to nie tylko próba opisania rzeczywistości, ale też test na to, jak Indie chcą ją zmieniać. Przez te 100 lat nieuchronnie zmieniła się proporcja tych wyższych kast, średnich kast i niższych kast w populacji. Ten cenzus, ten spis powszechny, który jest przygotowywany, jest taki ważny, dlatego że dla wielu osób ubogich to znalezienie się w tym spisie tych niskich kast jest po prostu bardzo ważne, dlatego że na przykład jeżeli się ma ten status osoby pochodzącej z niskiej kasty, mamy na przykład możliwość łatwiejszego dostania się na studia albo łatwiejszego otrzymania posady w państwowej instytucji. W związku z tym to się przekłada realnie na takie codzienne życie i na to, że mają pewne ułatwienia, żeby właśnie właśnie niwelować te wielowiekowe różnice wynikające z funkcjonowania tego hierarchicznego systemu społecznego. Czy pełny spis kast pomoże Indiom w budowaniu bardziej sprawiedliwego społeczeństwa, a może tylko przypomni o barierach, które wielu chciałoby zostawić za sobą? Odpowiedzi poznamy dopiero wtedy, gdy Hindusi policzą samych siebie i zdecydują, co chcą z tą wiedzą zrobić. Jak pamiętamy, same wybory też były ogromnym wydarzeniem. Jednak no, ten spis to nie będzie tylko zwykły spis, bo stawką jest podział ogromnych środków socjalnych, dostęp do pracy czy dostępność do edukacji. A indyjskim planem spisu kast zainteresowała się Karolina Gonet. You know what, going nowhere, we're all nothing in the end, we're weightless. Floating endlessly, we'll be dust again in the end. Are you forever looking back at the past between the cracks, inventing sense where none is at, throwing sparks into the black? Heaven knows what's underneath. I use these words without belief. Does heaven help you when you pray? I don't think so anyway. Complicated days, chaos, confusion and decay, black and white to endless grey, on the nights you laid away. As the makeup gets applied, seconds etching out the lines, all this emptiness inside, nothing shiny or divine. Bardzo się cieszą z takich właśnie nagrań. Za 29 minut 8. Co u Państwa o tej porze? Dokąd się wybieramy i kiedy? Dzień dobry. Ja po godzinie 8 wsiadam w Baltic Express relacji Gdynia-Praga, zakładam słuchaweczki i do samej Pragi będę słuchał Trójeczki. Najlepszego, dobrego dzionka życzę i pozdrowię oczywiście Pragę od Was. Och, bardzo dziękujemy i proszę podśpiewywać sobie spacerując uliczami Pragi. Przepraszam, tak mi się akurat przypomniało i skojarzyło, ale Państwo wiedzą, o co chodzi. Pozdraw, ahoj. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, a szybciej 2 2 7 3. Climbing through a window, step into the floor, check into the Genesis o poranku na 24 minuty przed godziną 8. No i jako się wcześniej rzekło, lecimy z audycją poranną dalej. No właśnie, kiedyś robiły to w ramach testów, dziś to już codzienność. W niektórych miejscach drony, bo o nich mowa, dostarczają paczki i jedzenie. Tak jest na przykład w Irlandii. Do nas ten trend też pewnie za chwilę dotrze, bo przepisy już na to pozwalają, choć jak pokazuje praktyka, nie wszystkim to się podoba. Więcej o tym Kuba Witkowski. Kawa, kanapki, a nawet pizza. W Dublinie dostawy dronem to już standard. Pizza neapolitańska niezbyt dobrze znosi długi transport, mówi kucharz Lynette Ferris, wypowiedź dla telewizji France 24. To nie może trwać zbyt długo, dlatego dostawy rowerowe odpadają, a z użyciem drona możesz odebrać swoje jedzenie w ciągu 5 minut i będzie wyglądało, jakby dopiero co wyjęto je z pieca. W stolicy Irlandii taką usługę od kilku miesięcy świadczy firma Manna. Jej szef, Bobby Healy, mówi wprost. Europa to dziś najlepsze miejsce dla takich usług. Mamy jasne i precyzyjne przepisy. Ale to, co wydaje się krokiem milowym i udogodnieniem, nie zawsze i nie przez wszystkich jest tak postrzegane. Wielu mieszkańców Dublina ma bowiem dość latających nad głową maszyn. Chcesz nacieszyć się ogrodem, a oni wciąż latają, także w weekendy. Mówią w telewizji France 24 sąsiedzi Simus i Michael z inicjatywy Drone Action D15. To się dzieje dokładnie nad tobą, 65 metrów nad miejscem, w którym siedzisz. Niebo zamieniło się w autostradę. Mieszkańcy nagrywają przelatujące maszyny i filmy wrzucają do internetu. Chcą bowiem ostrej reakcji władz miasta. Rząd musi zacząć działać. To dziki zawód. Dodaje John Walsh, radny dzielnicy Castleknock. Tu nikt nie kontroluje hałasu z dronów. Nie ma też ograniczeń częstotliwości lotów. Bobby Healy, szef Manna Aero, dostrzega problem, ale nie wyklucza też ekspansji do innych krajów. Kto wie, może i w Polsce wkrótce ktoś coś podobnego zaproponuje. Jedno jest pewne, grunt prawny już jest. Najnowsze zmiany, które weszły w tym tygodniu, nakładają na przykład wymóg posiadania polisy OC na drony. Zgodnie z ustawą prawo lotnicze, tłumaczy Jarosław Rupiewicz z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, operatorzy wykonujący operacje dronami od 250 gram będą musieli posiadać obowiązkowe ubezpieczenie. A to w praktyce oznacza, że już większość lotów będzie objęta ubezpieczeniami OC. To jest taki krok w stronę pełnej profesjonalizacji branży dronowej. Ekspert do spraw bezpieczeństwa lotniczego Tomasz Kupś. Przygotowanie gruntu pod przyszłość, w której drony będą codziennym elementem europejskiej przestrzeni powietrznej. Pytanie tylko, czy ta codzienność, tak jak i w Dublinie, nie stanie się przypadkiem zarzewiem niezadowolenia i konfliktów. Dodajmy, że większość małych dronów z kamerami waży mniej niż 250 gramów, maszyny ważące więcej, a maksymalnie do 20 kg trzeba obowiązkowo ubezpieczyć i to niezależnie od częstotliwości celu lotów. A za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi kara w wysokości do 4000 zł. Co istotne, w razie wypadku operator bez polisy sam ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna. Czekamy na Państwa głosy, być może także w tej sprawie. 2 2 7 3 za 21 minut 8. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się, napytało się kiedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Nazbierało się, nazbierało się nie. To niepełny jeszcze bilans strat. się, nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciwni za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się, nie raz i źle, nie myśleć o tym źle. Jakie aktywności dziś przed Państwem? Proszę dać znać 2 2 7 3. A u nas o tej porze było o nawodnieniu, o śnie, o regeneracji. A o czym dziś? Kierunek długowieczność. Krzysztof Łoniewski, profesor Marek Postuła. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry trójkowi, zwolennicy długiego życia w dobrym zdrowiu. Dziś profesor Postuła, powołując się oczywiście na nowe metabadanie, czyli takie, w którym wzięła udział duża populacja osób, podpowie, jak zdrowie serca i mózgu są ze sobą nierozerwalnie złączone. No i żeby nie być gołosłownym, wymienię te 7 takich kardiologicznych czynników ryzyka demencji. No i tutaj zaczynając od tego najważniejszego, to jest dyslipidemia, czyli zaburzenie lipidowe, czy też wysoki cholesterol LDL. Odpowiada aż za 7% przyczyn rozwoju demencji w wieku starczym. Na drugim miejscu, i to tylko 2%, czy może aż 2%, to brak aktywności fizycznej. Wreszcie na kolejnym miejscu ten klasyczny czynnik ryzyka kardiologicznego, czyli nadciśnienie tętnicze. Zaraz za nim plasuje się cukrzyca oraz palenie papierosów. Wreszcie trochę mniejsze znaczenie, ale myślę, że warto o tym pamiętać, ma również nadwaga i otyłość, czy wreszcie nadmierne spożywanie alkoholu. I okazuje się, że te 7 czynników ryzyka to są takie główne czynniki, o których my bardzo często mówimy. Wskazuje to na to, że ta profilaktyka kardiologiczna to jest jednocześnie profilaktyka demencji. Stąd też warto o tym pamiętać w tym kontekście. Ale dzisiaj ja chciałbym przytoczyć wyniki kolejnego badania bardzo ważnego, którym było głośno w ostatnich kilku tygodniach. Jest to badanie, które zostało przeprowadzone na populacji badania Framingham, tak zwane Framingham Offspring Study. I badanie to pokazało, że już niewielki ubytek słuchu jest związany, uwaga, z mniejszą objętością mózgu, większą liczbą zmian naczyniowych w obrębie naszego, oczywiście tego głównego narządu odpowiadającego za myślenie i wreszcie pogorszeniem funkcji wykonawczym, a co za tym idzie, jednocześnie 70% wyższym ryzykiem demencji. I to bez względu na to, czy jesteśmy nosicielami takiego genu odpowiedzialnego za zwiększone ryzyko rozwoju choroby Alzheimera, czyli APOE4. I to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że te modyfikowalne czynniki ryzyka, no bo zaburzenia słuchu to jest tak naprawdę modyfikowalny czynnik ryzyka, to pozwala nam na zmodyfikowanie i zmniejszenie ryzyka rozwoju demencji. Wreszcie, jeśli mielibyśmy popatrzeć, co jeszcze może wpływać na zwiększone ryzyko demencji, to również zaburzenia widzenia. Ale nie tylko zaburzenia widzenia, no bo teraz wchodzimy w okres ciepłowniczy, gdzie coraz częściej widzimy wydobywające się kłęby czarnego dymu z kominów wielu gospodarstw domowych w naszym kraju. No i właśnie to zanieczyszczenia powietrza to jest kolejny czynnik ryzyka rozwoju demencji. Również mówiąc w kontekście naszego dbania o zdrowie naszego mózgu, warto zastanowić się, ile czasu my musimy poświęcić żeby zadbać o ten tak istotny dla naszego funkcjonowania narząd. I okazuje się, że jak mielibyśmy dodać te poszczególne elementy, to wychodzi nam około 10 godzin. I już, panie redaktorze, odpowiadam na pytanie, co właściwie składa się na te 10 godzin dla naszego mózgu. To jest tak, sen przynajmniej 7 godzin, aktywność fizyczna 45 do 60 minut dziennie i uwaga, posiłki. Niestety żyjemy w czasach ciągłego pośpiechu i zapominamy o tym, że spożywanie posiłku i poświęcanie na ten posiłek odpowiedniej ilości czasu jest również ważne dla naszego zdrowia, przede wszystkim w kontekście dbania o nasz mózg. No i właśnie te posiłki, poświęcanie 20-30 minut dziennie na każdy posiłek, co daje nam 1,5 godziny dziennie takiej atencji dla takiej ważnej czynności życiowej, jest tym, co również korzystnie wpływa na nasz mózg. No i wreszcie relacje społeczne. Okazuje się, że przynajmniej godzina dziennie rozmowy, kontaktu, czy też spotkania z przyjaciółmi to jest ta niezbędna ilość czasu, którą my powinniśmy poświęcać i to daje nam łącznie 10 godzin. Także nie zapominajmy, że dbanie o nasz mózg to absolutnie nie rozwiązywanie krzyżówek. To są te codzienne czynności, takie jak sen, aktywność fizyczna, posiłek, relacje. No ale również warto w kontekście dbania o nasz mózg zbadać sobie wzrok i słuch i to wszystkim naszym słuchaczom serdecznie polecam. Znam go, profesora, od wielu lat i wiele się od niego nauczyłem, ale zawsze mnie czymś zaskoczy, na przykład tym, że powinniśmy dla zdrowia mózgu przebadać słuch i wzrok i celebrować posiłki. Dodam, że ci, którzy słuchają nas uważnie, powinni też pamiętać, że coraz więcej wskazuje na to, że poważny wpływ na rozwój demencji ma niestety mikroplastik, który przyswajamy codziennie zewsząd niemalże w bardzo dużych ilościach. Za tydzień podpowiemy, jak przesiewać wiedzę dotyczącą internetowych porad dotyczących długowieczności i biohackingu. Wytłumaczymy oczywiście, czym ów biohacking w ogóle jest. Do usłyszenia. Kardiolog profesor Marek Postuła i Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy. Tu Trójka, audycja poranna za 12 minut 8. I read books, watch TV shows and taught myself everything I know. Like laughing when the joke's not funny or telling a lie over honesty. Cause there's a million giveaways that me and them are not the same. And life feels like the Truman Show. There's always something I don't know. I'm not hiding it well. I wonder if they can tell. Another take, analyze my conversations, interactions I replay them. Feels like there's a million giveaways that me and them have different brains. Cause life feels like the Truman Show. There's always something I don't know. I'm not hiding it well. Can tell that I'm not like them, but I'm trying to be human. Dwie dwójki, siedem trójek i jeszcze w sprawie uporczywych dronów. U mnie też był taki problem z dronami przez jakiś czas. W zasadzie nie było dnia, żeby jakieś drony mi nad domem nie latały i nad domami sąsiadów. Mało co, nawet niektóre do talerza mi zaglądały, jak jadłem